Ja, välkommen till vår fjärde podcast. Med i eten har vi Sandra från Halle, fortfarande i Östtyskland. Och nu har vi Sofie och Emily i studion. I Sverige. I Sverige. Det är lite bytta roller idag. Precis. Men hur känns det här för dig, Sandra, eftersom att det nästan brukar vara att du och jag är på samma plats? Jo, men det känns faktiskt helt okej, fast det känns lite konstigt. Eller det känns lite spännande, för jag vet inte riktigt hur det här, vad som kommer hända nu, eftersom vi brukar träffas ungefär varje dag. Minst. Ja. Jag tänkte inleda med att försöka mig på ett val av ämne nu som man skulle kunna prata om. Ja. Ja. Jag var på en utställning på Göteborgs konsthall som hette Even a Perfect Crime Leaves a Trace. Mm-hmm. Och då tänkte jag att vi idag kanske skulle kunna prata om brott som vi har begått. Ja, vad roligt. Vill du översätta även ett perfekt brott? Lämnar ett spår. Ungefär så skulle jag översätta det. Ja, fan, snygg ju titel. Ja, men det här med bevis kan man ju tycka är rätt intressant. Mm. Men jag tänkte mer att vi skulle prata om brott i allmänhet. Ja. Spår. Ja. Sandra, den här frågan kanske jag kan rikta till dig då. Har du sopat upp spår efter ett brott du har begått någon gång? Kan du komma på någon sån situation? Oj, nej, det är nog dåligt med det. Jag har inte begått så många brott. Men det är ju lite som liksom, på något sätt en filosofisk fråga kanske man nästan skulle kunna säga. För jag skulle till exempel kunna erinra mig om att jag har till exempel sopat bort sådana här brott jag har gjort när jag var liten. Till exempel att jag har blandat strössel, obojpulver och socker och chokladsås i ett glas och ätit. Och då har jag ju sopat bort de spåren för att inte mamma och pappa ska se. Jo, men där tänker jag att vi gör en definition om att bryta liksom Sveriges lag. Okej, okej. Jag tror inte att du bröt mot någonting då, såvida du inte snodde de här produkterna. Jag hade ju inte betalt dem. Nej, men mamma och pappa hade betalt. De fanns hemma. Vad sa du, Sandra? Jag förstår vad du menar, Sofie, för att det var ju kanske någonting som ens föräldrar skulle bli så arga över. Men man trodde att det kunde bli en väldigt stor grej, så man kanske gjorde det med samma nervositet som man buggade på. Nästan värre, tror jag. Ja, kanske. Men jag kan faktiskt berätta någonting på tal om spår och brott. Mm-hmm. Att i helgen så var jag, och jag följde med Nina som bor här, och gick till ett övergivet hus där de har reparerat tåg förr i tiden. Och då så går man fram till en dörr och så får man gå igenom två gummibitar i mitten av dörren som man får tränga sig igenom där och under en kedja som är låst. Och då när man går fram till den här dörren så var man tvungen att gå igenom orörd snö, så man lämnade väldigt tydliga spår om att man gick in dit. Ja. Mm. Och det var ju faktiskt något som gjorde att det kändes lite extra spännande och extra läskigt att vara där inne. Så ditt brott var alltså att du gjorde inbrott, men försökte du sopa över de här spåren efteråt, eller var det liksom, då var det var kört då? Men dina spår säger ju inte att du inte är behörig att vara på området. Nej, men det stod skyltar om att man inte fick vara där inne. Och det var mer som att... Ja, men jag menar mer att det kanske inte är, det är inte relevant att sopa undan den typen av spår. Därför att spåren kan inte säga om det här är olagligt eller inte. Nej, precis. Och när man har lämnat platsen så känns det inte som någon fara längre. Det är mer att det är väldigt tydligt att vi är där inne när spåren bara leder åt ett håll. Det ökar spänningen lite. Mm. Absolut. Mm. Men det var väldigt spännande att vara där, va? Det var väldigt spännande. Mm. Jag var nervös för att jag har ju en bild av att en tysk kan bli väldigt arg. Ja. Och jag var hela tiden rädd att det skulle komma någon och vara väldigt arg. Och plus att det kändes ju som att det skulle komma någon från en tid som inte längre finns. För att där inne hade ju tiden på något sätt stått still. Så man du var rädd att det skulle komma någon från den tiden innan den här platsen stängdes ner. Ja, men på något sätt så alltså, förstår jag att det inte är möjligt. Men det är den känslan man fick när man var där. Ja, men mer som ett spöke då, eller? Nej, mer... Nej, väldigt oklart. Vad är det egentligen du var rädd för typ av människa? En som inte kan komma, som du var rädd för? Ja, för att jag har ju svårt att tänka mig när jag inte är där inne att någon skulle bli så himla arg för att vi var där. Ja, men precis. Men det är underligt att du är rädd för att det ska komma någon från en svunnen tid. Ja, fast jag menar inte att den på riktigt ska vara som en svunnen tid. Känslan när man var där inne var att man befann sig på en tid som inte fanns längre. Och då så tänker man att den här personen kommer också vara från den här tiden. Mm. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Men acklimatiserade du dig efter ett tag? Att du liksom inte riktigt kände dig lika rädd efter ett tag? När du kände att... När du hade gått och sparkat runt lite där inne. Ja, för samtidigt så hände det ju saker där inne. Det rasade grejer från väggarna. Och jag tror att det var något djur vi hörde. Mm. Och sen så hörde vi även en röst en gång. Mm. Men det visade sig sen komma från högtalarna på tågstationen. Men när sådant hände så blev man ju väldigt nojig. Ja, jag förstår. Men kunde du koncentrera dig på vad i sammanhanget? För jag, om jag blir nojig så kan jag inte riktigt koncentrera mig på vad i sammanhanget längre. Så att jag liksom inte riktigt utnyttjar det dit jag har tagit mig eller vad jag nu gör. Som egentligen man inte riktigt får. Utan mer börjar fokusera på hur jag ska lämna platsen. Så var det absolut. Jag längtade därifrån. Fast du ville vara där. Ja, det var jättefint och jag tyckte det var väldigt roligt. Men... Jag kände ett väldigt stort obehag. Mm, okej. Okay. Men för övrigt så är du totalt laglig alltså? Alltså, ganska. Jag tror att jag har för livlig fantasi. Så att jag blir så nervös. Men kan någon av er berätta om något? Emily. Ja, men för jag känner mig påhoppad, men det kanske är för att jag är lite skyldig liksom. Jag vet inte, vad är du skyldig till? Är det något? Nej, men jag kan nog ändå räkna upp vissa saker där jag har brutit mot lagen, men jag är inte helt säker på att jag vill prata om dem här. Nej. Därför att det känns för jobbigt, visst. Nej, men jag tänkte att vi skulle lägga lite fokus på det här med att sopa undan spåren. Mm. För jag kan tycka att det är en ganska intressant aktivitet att liksom... Man medvetet begår ett brott men man står liksom inte riktigt för konsekvenserna utan man vill gärna slippa undan. Men det är spännande därför att jag tror att de gångerna jag begår brott då är jag som en alkoholist som inte själv har insett att den är alkoholist. Därför sopar inte jag undan spåren därför att jag vill inte själv veta av att jag begår en olaglig handling. Mm. Men så när du till exempel gick ut från Hemköp igår och det pep i från din väska. Hade du då omedvetet begått ett brott? Nej, jag hade ju inte begått ett brott. Jag ska berätta historien lite kort. Jag var väldigt disträ, var inne på Hemköp. Stod i kassan. Det var inte jag som betalade utan det var den jag var med. Så jag gick direkt och skulle plocka i varorna i min väska. Därför så gick jag igenom de här grejerna som gör att det piper långt innan allt var färdigt med betalningsprocessen. Och då pepte. Men jag var disträ så jag förstod inte att det pep och jag förstod verkligen inte att det var på grund av mig. Så jag började plocka i varorna och så säger hon i kassan. Ja, till exempel kan det vara om man har två kort som ligger ihop så kan det pipa någon magnetiska skäl. Och jag blev typ irriterad på henne och bara, jaha, men det skiter väl jag i. Varför säger du det till mig? Mm. Och sen så den jag var med i butiken tog min väska och plockade upp grejerna. För att visa henne vad jag hade i väskan. Och då började det gå upp för mig att hon var ute efter att kolla i min väska. Mm. Men jag fattade inte det och blev mer irriterad på henne. Och då hade jag inte stulit något. Det var att jag hade knivblad som pep. Knivblad? Ja, knivblad hade jag köpt precis. Som låg i min väska och de pep. Jaha. Var det konstsyfte eller hade köpt knivblad eller? Flygblad. Ja, nej, det var jag skulle dräpa. Nej, jag skulle skära ut schabloner. Ja. Så att det var... Men intressant att du tror inte tänker att hon menar någonting med att berätta det för dig. Att det kan bero på att två kort ligger ihop. Utan du tar det som att hon försöker vara jobbig på något sätt. Ja, men jag var väl troligen så pass disträ att jag bara kände så här. Ja, jaha, ja, att hon kanske missförstod och tänkte att jag undrar varför det pep. Jag har inte ens förstått att det pep, att det var något annat. Eller att hon kanske tänkte, nu ser den här kunden lite frågande ut. Och så skulle hon berätta någonting. Och jag tänkte bara, ja men jag är inte intresserad just idag tyvärr. Ja. Men ja, det var lite spännande. Mm. Men Emily, vill du berätta om du har sopat? Man kan sopa under mattan också. Men nu har man väl liksom genom åren sopat undan många sådana där matspår som du nämnde tidigare. Men eftersom vi inte kom fram till att det var den typen av otrohet. Brott det gällde. Otrohet tror jag inte att jag har sopat undan, nej. En gång körde jag bil utan att ta körkort. Okej. Alltså det var inte nu liksom, nu har jag ju körkort. Det var inte att jag inte hade mer fysiska körkortet, utan jag hade faktiskt inte tillåtelse att köra bilen. Okej. Körde du långt då? Ja, körde ganska långt. Men du åkte inte fast? Jag åkte inte fast och jag skämdes lite efteråt. Mm. Så jag försökte liksom sopa igen det på så sätt att jag sa till dem jag var med att de gärna inte fick säga det här till någon. Ah. Jag tänker att det är på ett sätt en typ av sopning. Ja, absolut. Nu säger jag ju det ändå här. Mm, men jag tänker att det är preskriberat i det här laget. Ja, ska det väl vara. Men det är ju en kille som har kommit ut i en bok. Så jag läste en artikel i Aftonbladet. Att han har blivit tillfrågad om han ville skjuta Olof Palme. Just det. Jag har inte följt upp det här, så jag har inte sett något vidare. Jag har bara läst artikeln och sett en kort intervju med författaren. Men det är en man som påstår att han har blivit tillfrågad om han vill skjuta Olof Palme ett år innan Olof Palme blir skjuten. Och han har tackat nej. Han är tydligen skytt och jägare. Vadå? Han har liksom blev tillfrågad, alltså nästan... Av en polis. Han blev anlitad av någon annan. Ja. Men tackade nej. Ja, och han hade, vad jag förstod det som, inget direkt kriminellt förflutet. Det var mer som att han förklarade det som att han förstod frågan, därför att han var en typisk sån individ som kanske inte skulle gilla Olof Palme. Någon slags företagsledare under 80-talet. Och han var skytt och jägare. Och han hade väl kontakt inom polisen nu, som att han blev tillfrågad av en polis. Men nu har jag inte följt upp det här mer, men jag tycker att det är otroligt spännande. Mm. Men, ja. Mm. Men det är ju... Jag har läst också att som svar på det här har de sagt att det är för att de har fått så himla många tips av det här slaget som de inte följde upp det vidare. Mm. Och att Leif G.W. Persson har gått ut och sagt, säg vem det är som vill anlita dig så kommer du lyssna. Typ. Ja, nej, men det var Leif. Är han anställd av polisen överhuvudtaget? Nej, men han tycker väl sig ha rätt att tycka. Han har liksom, han har ställt sig över polisväsendet. Jag tycker det är lite härligt. Men har ni läst hans bok? Nej. En pilgrimsstöd? Nej, utan den som handlar om hans uppväxt. Nej. Nej, inte jag heller. Då hade vi inga fler kommentarer på sopa undan brott. Det var lite tråkigt att vi inte hade sopat mer. Jag tror att om vi sätter oss och funderar en stund så kommer vi säkert på fler. Ja, men Sandra, hon har ju erkänt ett brott här och det är ju du med. Jag vill ju inte prata så mycket. Nej, det var tydligt att du inte slingrar ur det här. Vilket tyder på att du inte är oskyldig överhuvudtaget. Absolut inte. Det känns ju som att de brotten jag har begått känns liksom fortfarande, de känns inte preskriberade. De känns nog inte... Och färska. Ja, men nej, färska bör de inte vara, men som att jag skäms för mycket för att vilja prata om dem, tror jag. Du har påbörjat din kriminella bana sent i livet. Nej, jag påbörjade den nog ganska tidigt. Ja, den har kontinuerligt liksom. Men jag gillar ändå den lilla spicen i livet, att man då och då begår lite småbrott. Jag har absolut inte mördat någon, det vill jag bara påpeka. Ja, nej men det... Jag har aldrig inte begått något som skadar någon annan speciellt mycket. Ja. Men om du där vi pratar om att utföra brott, så kanske du öppnar dig mer. Ja, precis, där jag kan tipsa mer. Ja. Men då skulle jag vilja tipsa om en grej. Det finns en jättebra, eller jättebra, jag älskar radiodokumentär. Det finns en bra dokumentär på P3 Dokumentär som heter Arlandarånet. Där de har intervjuat en kille som har jobbat med värdetransportrån. Ja, man säger nog jobbat. Det har ju varit hans inkomstkälla som kriminell. Mm. Men det är ganska spännande eftersom att han liksom, ja, representerar den andra sidan inom situationstecken. Men det blir liksom mer spännande. Den vill jag rekommendera. Mm. Men om vi går vidare så skulle Eller har vi några mer kommentarer på sopning? Nej. Vi skulle kunna ha liksom som den här hemliga spåret på skivan. Om man lyssnar igenom hela så får man bonspår. Ja, jag har bara hört ett sånt. Där Sofie erkänner alla hennes brott. Nej, men jag har faktiskt hört att Markoolio har ett sånt bonspår på typ sin första skiva. Ja, det var väldigt vanligt på 90-talet. Ja. På en av mina favoritskivor med Hanson så har de ett sånt som heter Milwaukee Man, som är en av de bästa spåren på hela skivan. Sådär. Och det är mitt tips. Ja. Nu har jag förbrukat mitt tips. Nu är det bara Sandra som har kvar ett tips här. Ja, fast Sandra förbrukat sig. Så hon tog ju julklappsbokstipset. Just det. Ja, du ville gå vidare med ett nytt ämne. Nej, men mitt ämne var ju att jag forskade på intressanta preventivmedel. För att jag läste en artikel där det var en tjej som hade hittat ett intressant preventivmedel som hon kallade för tysk ingenjörskonst, där det var en liten dator som man stoppade en liten grej i munnen som skulle känna av temperaturen, och då skulle den här datorn, som en liten fickdator, som den heter Pearly, och den lagrar en cyklar och säger till om man kommer bli gravid, om man eventuellt kommer bli gravid eller om man troligen inte kommer bli gravid den här dagen. Om man har samlag. Oskyddat såklart. Hur säker risk är den här? 99,3. Okay. Men den liksom... Har det bara med temperaturen att göra? Eller mäter den liksom sekretet i munnen? Nej. Och avgör hormon? Nej. Det är något med temperatur. Så det stod ju att vad händer om man har feber då? Eller så här, om det är precis. Den funkar ju inte... Den funkar till exempel inte på vissa. Den är ganska beroende av hur personen mår. Alltså så här med stress, med typ motion, med mat, med sovning och sånt. Så jag antar att den inte funkar på alla. Men jag tyckte ändå att det var en innovativ och härlig uppfinning. Och den kommer ur, troligen. För att det här företaget har nämligen två andra produkter som är äldre. Och de är till för folk som inte kan få barn och få hjälp med att så här läsa cyklarna när det är mest chans. Så den kommer liksom ur det. Så de tillverkar alltså ägglossningstest i princip, det här företaget? Den testar ju bara, den lagrar dina cyklar på något sätt och läser av dig genom att du stoppar in en grej i munnen. Mm. Och den hade, jag tror att det var typ att den hade 700 eller 7000 andra cyklar att jämföra mot. Och den... Ja, men jag tycker ändå att den verkar jävligt cool. Jag har inte hört om ett liknande liksom preventivmedel. Och jag tycker ändå att det på något sätt känns det inte riktigt som att man har nått fram med preventivmedel. Nej, men om du var färdig där så skulle jag vilja koppla vidare till en metod som också verkar väldigt innovativ och som har florerat runt på Facebook senaste tiden. Många har länkat till en artikel som berättar om det här preventivmedlet. Mm. Och tydligen så fungerar det på så sätt att man sprutar in i urinröret på mannens penis, så sprutar man in någon form av kemikalie som liksom tar koll på spermierna på vägen ut. Okej, men det är alltså så att spermierna rör sig genom urinröret? Ja, okay. När de liksom skjuts ut där så skulle de då förstöras på något kemiskt sätt i en kemisk reaktion med det här medlet som man har satt fast i penisen. Mm. Och, hur långt innan kan man göra det då? Alltså tydligen om du injicerar det här medlet så måste du vänta en vecka, men sen så fungerar det med väldigt hög säkerhet. Jag har ingen procentsats, men väldigt säkert. Och det här har prövats i Indien under en ganska lång period och har fungerat väldigt bra. För tydligen när du sen bestämmer dig för att du kanske vill ha barn, så kan man bara spola ur det här medlet och så fungerar det precis som vanligt. Jaha, så man gör det bara en gång? Så det, ja, precis. Jävlar! Då, det är på gång med andra ord. Ja, jag tror att det är på gång, men jag tror att de också blir väldigt motarbetade av olika läkemedelsföretag som tjänar ganska stora summor pengar på att sälja piller och spiraler. Preventivmedel till halva jordens befolkning. Ja, men det är p-piller och spiraler, eller vad är de största inkomstkällorna? Troligen p-piller, skulle jag bara sådär, om jag får gissa. Mm. Men, ja, det är väl ganska dyrt och man måste köpa nytt hela tiden. Mm. Ja, och man blir ju liksom beroende på ett sätt. Mm. Eller ja. Och som alla vet så är det väl så att manliga p-piller ligger inte riktigt i butiken än. Nej. Nej, men det här skulle ju då vara ett sådant. Ja. Men, för det finns ju sån reversibel sterilisation. När kan du berätta vad reversibel betyder? Det är att man kan göra en sterilisering, som det heter. Där var det. Men den går att vända tillbaka. Mm. Så att istället för att knipsa av helt så att man inte liksom kan få barn någonsin igen, så kan man liksom klämma. Men då blev det ett problem med att spermierna liksom, de fick ju aldrig riktigt komma ut på ett bra sätt. Så att det blev stockning. Liksom lite stopp. Stockning. Ja. Men jag om jag bara fritt spelar vidare på det här, så läste jag en bok på. Jag har ju börjat jobba på förskola nu. Pratar man om preventivmedel där? Vi läste en bok som heter Hur barn blir till, som är skriven av Katarina Janouch. Mm. Hon är sex- och samlevnadsexperten, som hon kallar sig. Och där kallade man mannens spermier för pappaägg. Pappafrö. Aha. Pappafrö och mammaägg hette det. Vad tycker ni om det? Tycker ni att det känns liksom som en sån här töntig, ett töntigt namn? Skulle de ha skrivit spermier? Det är sant att mamman har ägg, men det är inte sant att pappan har frön riktigt. Nej, men vad tänker du att hon tänkte när hon gjorde den här boken? Att det skulle bli pinsamt om de skrev det faktiska namnet? Eller var det för att försöka att barnen skulle försöka förstå? För att ägg inte är ett ord. Eller spermier inte är ett ord som man använder varje dag. Men ägg är ju så mycket annat kanske. Det är något man använder varje dag. Ja, men det men är inte de äggen man äter också. Ja, men jag tänker så här. Det är inte bara pappor som har spermier. Vad menar du då? Har du spermier? Nej, men det finns ju folk som inte har barn som också har spermier. Och då kanske det är fel att kalla det för pappas frön. Mm, du menar att det diskriminerar? Nej, men det blir konstigt. Då tror ju barn att det bara är folk som redan har barn som har spermier. Mm-hmm. Eller handlar det om att man kan bli pappa? Har de samma funktion? Alltså. Ja, jo, det är sant. Ja, och att man skulle se det som att man kan bli pappa om man har. Ja, när fröna möter ägget så blir han ju pappa. Okej, så att namnet är egentligen benämnt på vilken funktion det här gegget skulle kunna orsaka. Ja, jag vet inte om det finns någon annan funktion för det hela. Det kanske det gör. Men vad tycker du sen? Tycker du att det är ett bra namn? Pappafrö? Mm. Mm. Sådär. Okej, okay. Vad hade du döpt till? Jag vet inte. Men jag tycker kanske att man lika gärna kan säga i så fall pappas barn. Och så kanske de barnen växer upp och tycker att det känns pinsamt. Men jag tycker att det känns liksom lite töntigt. Mm. Pappafrön, vad är det för? Det låter liksom... jag tycker bara... Jag tror också, man spelar ju liksom vidare på den här gammaldags bilden av att kvinnan skulle vara någon sorts behållare och att det är liksom mannens frö som sås i kvinnan som är en behållare. Varför kan du inte kalla det för insemineringsgegg? Det var tycker jag var en bra, alltså i den här boken så hade de faktiskt tagit med provrörsbarn, hur de kommer till också. Mm. Det var liksom det här vanliga sättet. För jag har ju en bild i huvudet då, att det ligger som små foster i små vattenbad i rör, och så går man in i ett stort bibliotek med såna här, och sen så kvinnor som vill bli med barn väljer ut det här med det här fostret, och så tar man ner det liksom glasröret med ett litet foster i som är det liksom, är ju lite så, fast det är ju inte utveckling. Ett litet foster, utan det är ju små spermier. Ja, men kan du, vill du se min bild? Kanske ett litet ägg också. Vad sa du, Sandra? Det kanske är ett litet ägg också om man inte har några egna. Precis. Ah, just det. För så där problematiken finns ju också, ja. Ja. Precis. Mm-hmm. I alla fall så tyckte barnen, de liksom när jag läste då, för de kan inte läsa så långa bitar de själva. Läsa. De kan läsa lite grann. Hur gamla är de? Fem var de här. Mm. Några skulle vilja sex. nu kom jag av mig lite. Du läste för dem? Jo, nej men de var väldigt liksom koncentrerade och allvarliga när jag läste om det här. Det var liksom inte så mycket fnissande. Förutom uppslaget då mamma och pappa stod rakt upp och ner och var nakna. Då började barnen skratta och fnissa och blev jättegenerade. När mamman bara var naken och gravid, eller när pappan var med bara överkropp, var det inga problem. Men när de stod där bredvid varann och höll handen och var nakna. För då kunde det hända något. Då var det ju som att de förstod någonting. Mm. Att någonting skulle ju hända mellan dem. Ja. Sen var det ju liksom inga bilder på själva liksom sexakten. Så. Det var under ett täcke såg man att de hade kul. De såg glada ut på bilden. Men har ni stått nakna bredvid en man någon gång? Ja. Du har det? Mm. Hur var det? Kändes det som att det skulle kunna hända något? Det har ju hänt flera gånger att jag har stått naken bredvid en man. Men det har nog väldigt mycket beroende på vem mannen är. Och pappa? Vart vill du komma med? Nej, men jag frågar. Om vad då? Att det skulle bli en pappa? Nej, men... Nej, men jag bara undrar om du kan beskriva en situation när du har stått tillsammans. Kan du liksom så här förstå, sätta dig in i barnen att de börjar fnissa? Om du har stått bredvid en man naken, vilken man den är. Berätta vilken man du väljer. Om du kan förstå vad barnen fnissar. Varför barnen fnissar. Genom att du kanske har stått som de stod på bilden. Vad du menar att snoppar ser väldigt konstiga och kul ut? Oj, nu tolkar du ju hejvilt. Vad gör du? Jag försöker pausa. Men nu händer ju exakt samma sak som hände för barnen. Det här är ganska intressant. Ja, men det är ju lite spännande. Ja, jag blev väldigt generad när du frågade. Jag blev så generad att jag inte ens lyssnade på vad du frågade. Oj! Ja. Om jag vänder på det. Hur länge sedan var det du stod naken bredvid en man? Igår kväll tror jag, men då var inte han naken. Nej. Men men då okay. Så det väl också varit framifrån kanske. Och inte så mycket att de är nakna med varandra, utan var för sig bredvid varandra. Och tittar mer på barnen. Stod de i boken och tittade på läsaren? Ja. Som jag minns det. Det finns ju... Det är en steril bild också som ändå väcker väldigt fnissiga känslor hos barnen. Men, ja. Jag tänker på... Marina Abramović gjorde ett performance tillsammans med sin man på Moderna Museet i New York. Där besökaren fick gå emellan dem för att kunna ta sig in i rummet där utställningen fanns. Mm. Så fick man lov att tränga sig förbi de här kropparna. Mm. Så de stod på varsin sida av dörröppningen så att man fick liksom gnugga sig igenom den här mans- och kvinnokroppen som stod och vaktade. Mm. Och det hade varit intressant liksom att se hur folk reagerade på det. Mm. Mm. Jag tänker också i USA där folk verkar vara lite sådär pryda när det gäller... Vad sa du, Sandra? Att de visar ju också det i dokumentären när de repeterade det här verket fast det var två andra som var nakna och gjorde det. De var nakna alltså? Mm. Jaha. Ja. Det kanske inte gick fram. Nej, det framgick inte. Ja, nej, men det är ju spännande. Men den nakna kroppen känns ju som att den liksom, i alla fall i västvärlden kanske har varit laddad väldigt länge. Mm. Mm. Ja, jag hade tyckt att det var helt fruktansvärt om jag hade varit på det museet och skulle behöva gå igenom de där kropparna. Varför då? Jag trodde jag hade gjort det. Bara att... Nej, jag hade tyckt att det kändes alldeles för privat. Men du är ju ganska känslig mot det där, eller hur? Ja, det är jag. Varför tror du att du är det? Nu blir det psykologiskt samtal. Jag hörde inte vad du sa, det hackade lite. Nej, nu blir det psykologiskt samtal. Nej, men jag menar, jag tror att jag hade kanske sporrats av att det kändes ändå liksom... lite spännande att få gå emellan de här två kropparna, även om jag tyckte att det var jobbigt. Men det känns som när du säger att du kanske inte hade gjort det ens för att se utställningen. Ja, nej, det tror jag inte. Jag hade tyckt att det kändes jobbigt om de hade kläder på sig. Ja. Om de var nakna tror jag att det skulle inte jag vilja. Nej, för att det känns otäckt, eller? Ja, men också att det känns som att jag inte skulle göra det. Jag skulle inte kunna titta på dem. Och då känns det konstigt också att tränga sig. Det känns ju som att man gör något nästan elakt om man bara tränger sig förbi. Om man samtidigt känner en sån obehagskänsla. Mm. Mm. Jo, de har ju valt att ställa sig där själva. Ja. Och, men jag kan nog ändå på något sätt förstå vad du menar med elakt. Att du är så himla ofärdig med tanken på varför de står där. Att du liksom inte vill titta på dem. Du skulle typ blunda och tränga dig igenom, att det skulle kännas elakt. Ja, det känns fel. Fast sen kanske jag hade gjort det bara för att jag tänkte att jag inte får vara så töntig. Men hade du kunnat tänka dig att byta så att du hade varit den som stod vid porten? Naken? Ja. Nej, det hade jag inte. Jag blev lite svettig i mina armar nu när jag ens tänker på det. Men Emily, för att återkoppla, vad vill du tillägga angående boken? Jag tyckte att boken allt igenom, jag är inte så säker på att jag tycker att det här med pappafrön var helt igenom dåligt ändå. För jag kan tycka att ett ord som spermier liksom är, det kan kanske vara lite svårt att förstå om man liksom inte har någon erfarenhet sen innan. Det kanske är att förenkla lite att kalla det pappa ägg. Nej, pappa frö. Men samtidigt, ja, jag vet inte. Ibland när man ska förklara för barn så tycker jag att man kanske inte ska vara feg och gå den enkla vägen och förenkla allting. Men samtidigt kan jag tycka att om det finns ett ord som inte riktigt fungerar, att det inte är helt fel att kanske prova någonting nytt. Ja, jag har aldrig hört att det inte fungerar med ordet spermie, men jag har inte försökt sätta mig in i situationen där jag ska prata med små barn om spermier. Nej. Men förklarades det inte ändå? Och jag tänkte om det boken handlade om. Jo, det kan man ju tycka. Alltså det kan ju ligga någonting i det att, ja. Jo. De kanske hade kunnat ägna lite mer tid åt att bara förklara vad en spermie var och sen förklara hur den liksom fungerar i kombination med det här ägget när barnet kommer till. Mm. Men i övrigt tyckte jag den ändå, jag tyckte den var ganska bra. Ja. Faktiskt. Vad hette den nu då? Vill du tipsa om? Hur ett barn blir till. Av Katarina Janouch. Ja. Tyvärr så fick vi lov att jag har liksom, det här är ju ingenting jag borde berätta för det är ganska hemskt tycker jag, men jag har kommit på en teknik om man liksom måste läsa ut en bok lite snabbare än vad man egentligen kan, så kan man liksom så här lura barnen lite och ta 5 sidor åt gången för att så här snart är det lunch och de vägrar att bryta i mitt i. Okej, så att de inte ser att du bläddrar med sidorna. Precis, men just med den här boken skulle det kännas lite dumt att göra det, liksom att hoppa över flera steg i hur människan blir till. Men du kanske kunde ta med den här av Lennart Nilsson nästa gång. Ja, den heter väl samma sak. Ja. Ja. Hur ett barn blir till. Mm. Jag har till tips. Har ni läst eller tittat i den? Ja. Ja. Har du gjort det, Sandra? Ja, nu, du försvann lite. Jag försöker prata om den äldre boken med samma titel. Hur ett barn blir till av Lennart Nilsson. Ja, jag tror att jag har sett den. Alla människor på typ 80-talet hade den hemma. Alla människor som hade barn hade den hemma. Mm. Alla har den. Förra året var det ju också en av utställningarna på Fotografiska. Så då var det storformatsbilder. Ja, men det, var det från den boken? För han gjorde ju en ny bok för inte så jättelänge sedan. Som var inte fokuserade på barn. Utan det var annat i kroppen. Jag tror att det var bilder från både den första boken och från hans senare bilder. Ah, så det var en sorts samlingsutställning. Har vi något mer ämne eller ska vi avsluta? Jag skulle vilja avsluta med någonting. Jag kom inte på. Ska vi sjunga en sång? Ja, men någonting glädjefullt. We shall overcome. Ja, kanske en sång. 1, 2, 3. Sandra, är du med? Jag kan inte låta. Kör nu, jag hänger på. We shall overcome. We shall overcome. Jag kan inte mer. Nej, inte jag heller. Nej, då tackar vi för idag. Tack. Och då ses vi igen, kanske om en vecka. Ja. Ja. Trevligt. Hej, hej. Tack. Hej. Tack och hej.